Jon Laguna, zuokin otxetabako izari erratia. Gaur, ostiralak, urria, hogeita hiru, bosgarren amailakoak ikasturte honetako lehenengo irratsaioa eskainiko dizio. Irene eta Sendoa ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Irene, eguraldiaren berri, emateaz gain, dute betetxeak emango dizkibu. Anderrek, almakizunak esango dizkibu. Sendoak garko, albiste edo abizua eskain, eskainiko digu eta horrez gain gure gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Eta ni oier zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, azteko ingeleseko kantarekin usten zaituzko. Good morning, Irene eta Sendoa. Hello, I am Irene. And I am Sendoa. Hello, Chartaga. Today is Friday. Yes, it is the 22nd of October. And we are on the air Isari Ratia. We will talk about things we do. Perfect. Always speak English on the radio. That's great. I often go to the park with my friends. Do you sometimes go shopping? Yes, I sometimes do, but I don't like going shopping. Do you know what I like? No idea. Tell me. I like speaking on the radio. Me too, it's fantastic. Bye bye, Otxartaga. Bye. Gaur, 12 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Gaur, temperatura jaitsi egingo da eta euria egingo du. Ego mendebaldeko haizearekin eta hodei batzuekin hasiko dugu eguna. Baina gero, zerua estaltzen joango da eta temperaturak berehala egingo du. Hala ere, espero dugu patioan atxeden aldian ematea. Ondo pasa! Eta jarraian urte betetxeak. Irene, orain izango dizkiguzu gaurko urte betetxeak. Gaur inork urterik betetzen aldu? Ez, gaur ez du inork urterik betetzen, baina aukera aprobetxatuko dut aste honetan urteak betetzen dituen ari zoriontzeko. Kristianek bigarrena mailakoa aste honetan 8 urte betetzen ditu. Urte askotarako, Kristian! Orain, asmakizunen tartea dugu. Ander, esango diguzu ze igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina nirengoz, joan denazteko asmakizunen eta erratxaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, kanpaia, bigarren asmakizuna, baloia. Lehenengo galdera, gure herriko asmakizunak, bigarren galdera, guk euskaraz dakigu, hirugarren galdera, 10 gradu, laugarren galdera, Oian eta Aider, irazleak hauesek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Omer Castro, bigarrenakoa. Bigarren zikloko irabazlea, Ziortza Beferra, laugarrenakoa. Hirugarren zikloko irabazlea, Oier Pafo, bosgarrenakoa. Sorionak! Orain, astonetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehen asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den, nordaki. Errepikatzen pasatzen dut, etengabe eguna. Askotan deitu izan naute, piraten laguna. Berriro errepikatuko dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den, nor daki? Errepikatzen pasatzen dut, etengabe eguna. Askotan deitu izan naute, piraten laguna. Ona hemen, bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den, nor daki? Biribir biribila. Korrikari edo saltaria. Eskuz-eskuz doana, berriro esango dut. Adi egon, pipitaki, papataki, zerote den, nor daki? Biribil biribila, korrikari edo saltaria. Eskuz-eskuz doana. Gogoratu, erantzuna kondo idatzi eta gero postontzira bota, ean matzen duzuen. Jarraian gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Sendoa, esango diguzu ze berri dugun gaur? Aste honetan, ohar bat banandu digute aurren kontseiluan parte hartzera animatuz. Gure gelako batzuek oso ondo zekiten zer zen hau. Beste urte batzuetan ere parte hartu dutelako. Baina beste batzuek ez. Horregaitik informatu gara eta orain kontatuko dizuegu. Aurren kontseilua aurrek osatutako taldea da. Bertan aurrek herriko arazoei buruzko aholkuak eta proposamenak ematen dizkiete pertsona nagusiei. Kontseiluaren eginkizunak asko dira, baina hemen gure ustez interesgarrienak esango dizkizuegu. Horietako bat izan daitezke udalari aurrek ditugun arazo batzuk esatea. Eta beste bat aurren arazoak konpontzeko aukera proposatzea. Espero dugu aurren kontseilua zer den argiago izatea. Animatu eta parte hartu! Eta orain, urrezko esaldia! Entzunari! Berak zeukala esan zuen. Entzun ondo, berak zeukala esan zuen. Ezin duzue astu aitzakirik gabe Maritxuren txokon aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu. Erne egon. Dizkiguzu? Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen du gure termometroak? Bigarren galdera, nori izan da gaurko esataria? Hirugarren galdera, zenbat umek betetzen dituzte urteak aste honetan? Laugarren galdera, zein da gaurko urrezko esaldia? Berriro errepikatuko ditut, adi egon. Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen du gure termometroak? Bigarren galdera, nori izan da gaurko esataria? Hirugarren galdera, zenbat umek betetzen dituzte urteak aste honetan? Laugarren galdera, zein da gaurko urrezko esaldia? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Entzule lagunak, gaurkoz gurea egin du. Ondo pasatuko zenutelakoan. Agur!